çılam çürümeler. 7 yıl yerde yatsam aşılam çürümeler. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem. Eginde bir yol öpüm belki gider gelmenem. Eginde bir yol öpüm belki gider gelmenem. Aman senem güzel senem, aman senem güzel senem. Eginde bir yol öpüm belki gider gelmenem. Eginde bir yol öpüm belki gider gelmenem. Dede gene yüz aydı kaşlar keman. Yüz aydın ayar ayar, ayar ayar ayar ayar ayar ayar. Vallahi her gün gördüğüm yâri ey ey ey ey ey ey ey ey. Umudum güzel görmemişem yüz aydın. Yeah.